أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسولنا لا يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم. مقصد سورة آل عمران بیان دا مسلو کوم چې مخکې بیان شوی مخکې سورت کې قدرت زیات وضاحت او تشریح سره سورت په درې حصو کې تقسیم دی. اوله حصه درې شپېته آیتونه، پای کې اوله مسله اتوال د توحید، او دا اوله حصه په درېو بابونو کې تقسیم وه. په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې وې، او د هر یو باب اورنۍ خبره دعوه د توحید په دلایلو سره. دویمه حصه د آیت نمبر 64 پورې، په هغې کې اثبات د رسالت و، او په دویمه حصه کې پدیدې ذکر کولې، خواصتونه د کتابو چې د اصل کې اعتراضونه وو د هغوی په رسالت باندې پنځلس. دریمه حصه د آیت نمبر 102 آیت نه تر اخره پورې ده. په دې دریمه حصه کې بیان کوي د جهاد او د انفاق فی سبیل الله. خوول نولس آیتونه به طور تمهید و، په هغه تمهیدي آیتونو کې د تنظیم د جماعت د جوړولو اصول بیانول، ځکه جهاد او انفاق بغیر د جماعت د تنظیم نه کیږي نه. نو جماعت په دې پنځو اصول جوړ کړه چې جهاد وشي انفاق وشي. پنځو اصول، یو چقیده به د ټولو د توحید وي، دویم قرآن او سنت به قانون وي د ټولو د ارکانو د ټولو جماعت، دریم ارکان به فعال وي د جماعت، څلورم مال به لګوي ټول، او پنځم د غیر رضا سره به د راز باز خبرې نه کوي. یعنې د شورا رکن به نه غیر رضا سړی. مې چې کله اصول ذکر کړي نو شیطان وسوسه چې دا دومره کلک اصول شي، نو مطلب جماعت به ملګري کم راشي، خلک به کم شي، کم وي په جماعت کې، نو مقابله د ټولې دنیا د کفارو سره دا به څنګه چلي؟ د لوګو د ډېرو خو نه کیږي که نه. شیطان وسوسه اچي. په باغې باندې دو واقعې ذکر کوي بطور مثال، او دا دې سره تسلي او تشجیع ورکوي مسلمانانو ته چې ګورې فتح دا په کثرت نه ده، او شکست دا په قلت باندې نه، کموالي باندې نه دی، بلکې فتح او شکست دا د الله په لاس کې دی. د اصولو پابندي وکړي. تاسو ګورې په بدر کې مسلمانان لږو د کفارو مقابله کې، لیکن ټول د اصولو پابند خلک وو چې کوم مخکې بیان شو. نو الله فتح ورکړې ده د هغه لږو کسانو سره، لیکن په اوج کې د مخکې نه ډېرو کسان، لیکن شکست راغی، نقصان وشو، د هغې وجه سوه غیر رضا خلک پکې اده نه شي، وهغه 300 منافقان. نو نقصان کېږي د غیر رضا د وجه نه، د منافق د وجه نه چې د اصولو پابندي نه کوي. د اصولو پابندي وکړي که لږ وي پروا نشته، د الله امداد به بیا راځي. الله به فتح درکوي. او کوم کسان ډېر وي اصول پابندي پکې نه نو کار څومره ډېر لیکن شکست پکړي. په احد باندې تفصیل چې رکب بدر مختصر کر کړه ځکه په احد کې نقصان رسېدلی و ډېر. نو په دې کې آداب امیر ته کله کله ارکانو ته کله زجر کله انفاق ته ترغیب و ځکه دواړه مسلې بیانولې په هغې باندې کله زجر ورکړې. تر دې پورې کوم دې پورې چې سبق ویلی شوی دی تر دې پورې مضمون د صورت تقریبا خلاص شو. د جهاد او د انفاق بیان تر دې پورې وشو. د دې ځای نه لقد سمع الله او د دې ځای نه د صورت تتمه ذکر کوي اختتام. او په دې کې داغه علی کتاب او داغي څخه پلیتې څخه باستونه ذکر کوي. او مخکې زیره بردارې د مخکې آیت سره مخکې آیت کې زجر ورکو بخیلانو ته چې بخل کوي مال نه لګي. نو دلته دا ذکر کوي چې د هغه وخت یعنې د نبي علیه السلام د زمانې دا وخت لوی بخیلان څوک وو؟ یهود نصارا. نو دا هغه وخت بخیلان چې کوم وو یهودو اهلي کتاب ناکاره مولیان او د دې زمانې سره ناکاره مولیان دي. نو مطلب دا دی مخکې زجر ورکړه بخیلانو ته چې بخل کوي مال نه لګي. نو دا بخل صفت زیاتره په چا کې؟ په مولیانو کې. مطلب یې دا دی نو دا وخت یهودو د اوس د یو وخت ناکاره مولا دی چې هر څوک دی پوه شي. لقد سمع الله په دې آیتونو کې د دې کتابو سپریتې خباستونه ذکر کوي چې دا باغی کې هغه غلط صفتونه ویا ساده قرآن کریم موږ مخکې ویلي وو بیا بیا وایو قرآن کریم صفائی کوي. قرآن الله را لېږلې دې لپاره دی ګوره نبی علیہ السلام د را لېږلو مقصد یو څو صفحې مخکې وړوي 164 آیت وګورې 19 سورت کې یو څل څلور شپېته لقد من الله على المؤمنين يو سفر دو مكتوب يو سر سلوش بتاية دوري لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يدلو عليهم آياته. الله وي فمؤمنان ومن إحسان وكا كي في رمبر من بكرة وليغا في رمبر كارسر يدلو عليهم آياته كي دي باني دالله كتاب لولي دالله كتاب وطا بياني ويزكيهم او باقی دی داخلہ کی ردی لنگا اگا غرد صفات پلیتے غلط صفات ذکر دی پیغمبر علیہ السلام اخلاق چکم دی قرآن دی ویشی نو قرآن کریم صفائی کی دی غلط و اخلاق ہونا ریو نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی روش راجی پو یوکم دیسو میں صفارا کی انکل آلا خلق نازی پیغمبر علیہ السلام پو بلند تری نظر جوان دی یعنی ستا اخلاق د ټول نه بهتر دي. عائشه رضی الله عنها نه تپوس شو مونږ وینا چې د نبی علیہ السلام اخلاق څو نبی علیہ السلام نبی هغه د جواب کې فرمایي کان خلق القرآن د پیغمبر اخلاق قرآن وو. قرآن وو ته به د پیغمبر د اخلاق نه خبر شي پوه شي. نو د قرآن اصل مقصد چې کوم دی وایي چې ګور ته تاسو ته وګورئ کنه دا آیت دا چې کوم 164 نمبر آیت دی دا په قرآن کې تقریبا څو و زای پر سو زای راځي زما بخیر خو چې څونه دی و دی یا نزل نه په دې ټول کې دا و یوزت کې دا لفظ نه دی. یو علاوه د سورۃ البقره آیت نمبر 139 نه دا غینا علاوه د کال ته باخر کې ذکر کوي هلته وی یو دوه آیاتی و یعلمو الكتاب و الحکمه و یزکیم هلته یزکیم اخر کې راونی په بقره کې ځکه ته د نصاب بیان وکړم تفصیل کړو. نو په قران کې د یوزر کې دا لفظ ذکر دای ذکر کوي نو په دې ټولو کې دا لفظ په منځ کې راوړي. ولی د قران کریم مقصد دې تزکیه انسان پاکول کې دې دن نه بار پاک شي پوه خصوصا دن نه د زړه پاک ده. ایمان عقیدې تعلق د انسان د زړه سره نه تا په زړه کې وي نجد انسان در نظر پاک شی مگر ظاہری بیا خپل باغی سره پاکی پوجي خو لیکن چې ګذر زړه ګندی عقیدتن دې ګندی در نه ځکه قران اصلاح کړی دا کې دي کنه بنیادی نو قران چې کلم د یهودو د نصاراو د منافقان د صفاتونه ذکر کوي ګوره دې د بارے ذکر کوي چې ګوره ځان تیر ساتي د دې نه ځان پاک کی ګوره پوجي نو دا نه چې د یهودو دغه بیان کې مجدا یهودو بس یهودو سره د کیسو لګول کې ساتما ځان دې تو وي سر نو قران کریم اصل مقصد دا دی چې الله رحمت الله دې دارنګي هغه وي وایته د هغه زمانی يهود د خپل زمانه خبره تقریبا 300 کال مخکې د دې دین سو هغه وي وایته د نبی اسلام د زمانی چې کوم يهود وي کدا دې نمونه اوس کتل غواړي د خپل زمانه خبره کوي نو باغ کې بشپره او نه دیو باندې هیڅ څوک نه د خپل زمانه خبره کوي وګه دا نبی علیہ السلام د زمانه دا وخت چې کوم قران دا يهود ذکر کړی وګه دا زمانه يهود قتل غواړي اوس وخت کې وینا کار مولاته وګره هغه خپل وخت خبره نه خبره وایي دا رنګه د پندای شیخ مولانا غلام الرحمن رحمت الله علیه هغه وایي چې کچې د قران دا يهود آیتونه او دارنګه دا د نصاراو دا چې کوم قران د منافقانو دی او دا چې نه کوزي کړی وي کدا دې وخت سره موږ نه کولی شي د دې وضاحت ممکن نه دی وي دغه چې دا ته دا وی سره نه غنو به په قران کې چې کوم د مؤمنانو بیان دی دا د صحابه سره لګوا زه هم سره په اړه کیسه پاتې شو دا وی قران مقصد خدا دې ته قران خو د قیامت خلکو لپاره دی کنه په دې کې دا نه دی چې دا سره د مسلمانانو لپاره دی ها مسلمان نه پکې فائدہ دار چې مسلمان په دې عمل کې دنیا او آخرت به خسته کیږي که کافر په دې باندې عمل کوي منی دی نه بالکل کو جزات په دې لپاره پیزان وایي چې دنیا کې دې فائدہ واخلو هغه ته هم دې فائدہ ملایږي که ته قرآن د ټولو لپاره دی دې کې د کافر د مسلمان خبر نشته کو د مسلمان ګټه به کې د آخرت هم ده چې هغه په دې باندې ایمان راوړي په دې ځان کوي کی عمل کوي کی د دې بیان کوي د دې نفاذ کوي په معاشره کې نافذ کوي نو دنیا او آخرت دوانو ګټه پکې نه ده لیکن کافر کدی نه دنیاوی فائدہ اخلي هغه ته فائدہ ملایي کافران دې دي کړه دي سر چې پکې دا نه هیر پوه شو ما مخکې له یو خبره کړو امریکا چې کدا هغه خپل قانون جوړ کړو می زبانه غالبا چې هغه دې کې جوړ شو نو چې کله هغه دې ډاکومنټ کې کتنه باندې باندې نو هغه پدې کې چې کله هغه خپل قانون جوړو د امریکا لپاره نو پای کې هغه د ټولو کتابونو چې کوم دا بایبل له یا نور دي کوسر دا نه یلو چې کوم کتابونو پاو اکثر نو پای کې دی قران شامل کړو د دین هم هغه هغه تخپل معاشر اصلاحات د پاره چې کوم قوانین دي چې زموږ معاشر او پس باندې هم سمو اصلاح وکړ او قران په کې شامل کړو نو کفار فائدہ اخلي له دینه پوه شي نو کدا چې وچه ودا دا غي د پاره په زموږ سره پاره پکړو سشنه بیا اسی بس موږ ځان کړو نو دې دې کې د یوهودو او صفاتونو چې کوم بیان نه پوه شي هغه بد صفاتونه پوه شي نو دا دې لپاره دي چې ته ځان وساتې ښه او که صفاتونه بیان کړی بالکل کدا غي دغه دې موږ کې مخ ته شو د دغه ته نیلي آیتونه کې لومړی دې درې ویسه هلته د خمولیانو بیان کړو د صفاتونه بیان کړو له صفاتونه موږ دا غي ذکر کړو پوه شي نو خو سی بدونه هغه ځان کې راواله د بدو چې بدو نه ځانو شه کاغه دا او خلکو کاغه دی او خلک لقد سمع الله نو جت د يهودو د کتابو د هغه بد چې بدو نه بیانې پوه شي ما او تا ته وی چې ځان ته شه ته مطلب دا دی لقد سمع الله پر هیڅ سره بدا کی سره واو ویل الله قول الذي وینا دا کسانو قالو چې ویل دي ان الله فقير بشك الله محتاج دي غريب دي ونحن اغنيا او مغي مالدارا نبي عليه الصلاه والسلام به جبرم مرګو ته وی چې مال راوړي مال راوړي مطلب انصاف وکي مرګو ته وی چې دا نه چې پر دوه خلکو دوی چندي وې کوي ساده وی ګر زور نه نه مرګو ته وی چې دا چا څو نو شي راوړي یو دوی مور الله غریب دي ولمن مالداري ولمن نغوري پوجي رسول اللہ کی سورۃ یاسین کی بے یتیم بے ایمان منافق دی خبره ولټه کوي پوجي ایران کې چې کلم قران کې الله د مال لګولو خبره کوي دا هیڅ مطلب دا نه یا د پیغمبر روح پیغمبر چې مال لګوا دا هیڅ مطلب نه شي الله غریب دی نو ور کې ستاسو کټه کوي چې تب کټه وکي قران کې الله نو چا چې الله نو ور کولو کړ الله به هغه لمال دچن کې نه بل وکي یو پلس له لسی واکي دا خو تعالی الله فائدہ کې چې استعمال الله زیات کړي او بندا دی کې فائدہ دا وګوري مال دې زیات شي بلکې الله دا هی پدې باندې تعالی اجر او ثواب هم درکې دنیا او آخرت به خسته کې وي ګټه خو به کې هغه ده یو الله استعمال ته ځای ته زول یاسین کې را دي منافق وي انو تعمو من لو یشاء الله اطعما آیا موږ مالو به هغه څوک چې الله وغواړي نو الله به ماړه کړي یعنی الله په مانې خپل وګي ماړه کوي چې موږ دوی مالو لګوي نو دلته وایي لقد سمع الله رئیسر اغاو لیدن اللہ قول اللہ تینو اینا دا کسانو قالو شیوی ان اللہ فقیر بشک اللہ غریب دے محتاج دے فقیر غریب محتاج فقر اثر کے دے ملاد آتیر دے دیت اثر کے فقر ہوئی پر اوئی کی تکا انسان دے چکر غریب انسان دا ملاد آتیر کمزورش نو ملاد راماتش غریب ہم دا غریب دے ہوئی اللہ مادشیوی وجہ اوی دے ان اللہ فقیر بشک اللہ محتاج دے غریب دے ورح نورنیا او موږ ایماندار الله ور الله موږ غریب دي چې موږ غواړي به موږ نه خلوګ ایمان کوي سره دوبو د دې چې لوګ موږ زړه سره کتبو زه اوله په دې کې وخا چې الله غریب دي موږ غداري څنګه سره دوبو د دې چې لوګ موږ ما قالو هغه چې وای دي الله دې دا په دې کې او دې صاحب اوسه کوخا سره دوبو یعنی الله کی لیکم فرشتی و اللہ دو فرشتو لیکنو دا اکپن لیکنو ولی اکا دا اللہ بوکمی لیکی سرطو ما قالو زدے چلوک مگا ما آغا قالو چوئی لی وقت دوم انبیاء دا دے نکتو بود لاندے لی اولی کو مگا قد دوم انبیاء وجل دے انبیاء پیغمبران لارا بغیر حقین بے دس جرمنا دا اپنا پلی تھی پیغمبران بے وجل ان پرس دا دے اپنا پلی تھی وا اولی کو منگا وجل دری ام پیغمبران لا بغیر حد کن بیر سجر امنا پیغمبران بے وجل بیمانو اللہ تو پیغمبران ہو لی وجل ونقولو اووائی منگا ذوق وادا من حریق قیامت کی مطلب اووائی منگا ذوق وادا من حریق وسقی آدام دور حریق سزون کی مطلب اور وسقی آدام دور ذالکا بما قدمت ایدیکم ذالکا کی شانہ دے آدام دور تا دا دام دور بما قصر دا غری قدمت ایدی کم چی مکری ہو لسون استاسو یعنی بسر دا آمال استاسو لسون لیکی نو سمانا یعنی استاسو آمال دو جا یعنی دا آدام دو اون چی تا دو ملاو شا یعنی جہنم تا اللہ اگر دوری دا گئی وجہ سوا استاقبل عمل ذالکا دا آدام دور بما قصر دا غری قدمت ایدی کم چی مکری ہو لسون استاسو یعنی بسر دا آمال استاسو وان الله بیشک اللہ لیسا بیدن لا من العبید ندے ہی ظلم کون کے بیچا باندی وردہ مانا غلط دا چسو کا مانا کی چیکن اللہ ندے دیل ظلم کون کے در عبید پٹے رو باندی مطلب لگ ظلم کئی پٹو گئی کئی ظلم مبالغ دا پوشی مراد دینا مراد تینو عموم دے او عبید مراد تینا فرد دے یو پوشی یعنی بشک اللہ ندے ہی ظلم کون کے دا مانا نے چھے ندے اللہ دیر ظلم کون کے دا مانا غلط دا مراد تی عام دے عام بشک اللہ ندے ہی ظلم کون کے لیل عبید پہی چاہوانے یعنی اگر دیر او زیاد خورا پر دا اللہ پہی چاہوان دے پہیو کس باندے زرا پر ظلم بچا نہ کئی اللہ ہم دې صورت کې مخکې سن پوښي باندې باندې مخکې دې شو چې الله د ظلم اراده هم نه کوي پوښي چې الله د ظلم اراده هم بچا باندې نه کوي لاغا ظلم کور خورا پرینا او بلا او جنوی دون من غالبان دسی آیت دی او با حال من اللہ تکریر نو اللہ دا ظلم ارادہ نکی و من اللہ جنوی دون من العالمی قرآن کی رازی نور زنکی نو دا مانا چیرا دا مانا غلط ہے چیرا بیشک اللہ نے دی ظلم کون کے پڑی روبان دی نا نو دی اللہ ہی ظلم کون کے پڑی چاوانی یعنی پیو فردیو نکی اگر طول خلا بریدہ الذين آكسان قالوا جيوي قالوا الذين آكسان قالوا جيوي إن الله عهد إلينا دائم بلا قوليسي لخا درهما آكسان جيوي إن الله عهد إلينا بشك الله حكم كلمانتا دا عهد جسلة چكلا إلى راشدا إلينا يعني لفظ دا عهد راشي عين هي دال عهد عام معنى ديخ بلا وعدة دخا وچكلا لفظ دا إلى راشي ورسلا دا إلينا كي إلى مي نوزی مانا بیاوی حکم پوشی لکه مانکی دیشی سورت البقره کی آیت نمبر 125 سے یا 26 سے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ غالبا از بیت اللہ دو جوڑو لوگ خبر چکلتے وَعَهِدْنَا آیت نمبر 125 وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ او کوم کوم غ ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام تا نو دا عهده سلا ای عهده سلا چی نه فرض الى راشی نو معنا بیا حکم خان بیا وعده نه مزل تا الذين كذبوا قالوا جيوين ان الله عهد الينا بشك الله حکم کړي مونتا الله نو من له رسولين چه دې موږ تصديق نه کو دی پیغمبر نه نو مینا ته ایمان چې له خلاف نه شي معنا تصديق خان چه دې موږ تصديق نه کو دی پیغمبر تردید پوری یعطینا قربانن بی قربانن چردو کی مقتب بی قربانن سرا تاکلو هنال چوخلو اگی لعور پخواه طریقه داوا دو یوسیف دو خیرات کولو داوی دو قبولیت خبر منزل پوک پخواه دو یو خیرات دو قبولیت طریقه بداوا چو شریف بی خیرات کو پوشی از خورا خبر بچانوا بلکه داوی دو خیرات قبولیت طریقه بداوا چو یوسیف بی کی وصف میلان کی یا پوچت زیمانن او باقی با آسمانی اور را گئے او اگر بے اوسو زولا چکر او پہ آسمانی اور را گئے راشے بے اوسو زولا دا با داگی دا قبولیت نا خوچ مطلب اللہ دا دا خیرات قبول کر ندید دا خبر رکھئی چا اللہ من دا حکم کرے چیلے یو پیغمبر خبر رکھم تاہی مطلب یو پیغمبر تصدیق بنا کوئی این دا خبر رکھا نا منے تردو درسیو پوری چا اگر تا چوتا دا قربانی پوږه انداز یو نه خطا شته نه خې ریکوار پوږه دې مطلب څه دی د یسل کې د نبی اسلام نه د انکار کول خبره ده چې دا خې پیغمبر کې دا پیغمبر نه دی ولی د مبتدا څخه خبرونه کوله ریکوار ما پوږه یې د مبتدا څخه موجوده نه کوله چې هغه پاږي او راشي اوسو دیو آسماني ور پر راشي او هغه شي اوسو دی نو موږ نو چا دا پیغمبر دی نو مخکې طریقه خدا سره وکړه زم نبی صلی الله علیه وسلم اومد یو داسې نو پوښي څنګه دا خو اخري پیغمبر وو نو الله دا راځي کوله پوښي نو دې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړ په سمان دي چې موږ په دې خبره ده دغه نه منو ځکه موږ ته ویل شي ویني چې موږ به د دې شو پیغمبر خبره نه مو دا په تصدیق ونه کو تر څو پر چاغه یو قرباني بهش کی او باغی او راشو او دولنگی اسمانی نو من مومن اچا دا پیغمبر دے نو دیتے من تدا سیو خی ٹھیک شو دے خبر پوش بھی دا یعود دا خبر اوپر پیغمبر دا اللہ دینا قدان قالو جیوی ان اللہ آنید ایلینا بشک اللہ حکم کرے من تا اللہ کلا خبر دی درو وا اللہ نؤمن رسولین چھرکی نمو تزدیق نکو دیو پیغمبر حتی تردے پوری اکیانا پی قربانی چی اتلو گمکتا پی قربانی سرا قربان قربانی ویلې کیږي هر هغه شی چې باغی باندې انسان الله تزا نږدې کوي قربانی ته قربانی ګور موږ چوي کنه وای دا اکثر قربانی ده قربانی ته قربانی وایم ځکه پوه شئ موږ قربانی سره بار کوو دا نه درځه مقصد نن دی چې الله نه پخښاله شي رضا شي قربانی ته قربانی وای ځکه وای چې باغی باندې انسان الله خوشاله او دارنګي الله ته بزا نږدې کوي پوه شئ آ کسان چې وی پیان الله حکم کړی ومنتا الله نو مې له رسولین چیرته موږ تذیق نه کولې پیغمبر تذیق لري یا نه به قربان چې تاسو کې موږ ته په قربان سره تاکلو نه چوپري غي لور یو ابو دې وایي ښا قربان د پیغمبر قد جاءکم رسول من قد جاءکم رسول وای ورته پیغمبر په دا کې سره راغلی تاسو پیغمبران من قبل مخکې زمانه بل بینات واضح دلایل سره وبالذي او باغ معجزه سره او باغ دلیل سره معجزه سره قلتم جوی تاسو قلوا ورد پیغمبرا قد جاءکم رسول من قبلی پدنگ سر آگری تاسو پیغمبرا من قبلی مخی زمان بیر بینات واضح دلائل سرا وبالذی او پاغ موجزی سرا قلتم جوی تاسو فلیم قد یہ داتا اسی کم ہوئے نہیں دا وبالذی کی اشارہ دے مخینی خبری تا بے قربان ہے یعنی زمان مخی ورا پیغمبرا آگری تاسو تاو یودو اولی کتابو په واضح دلایل باندې مطلب هغه تاسو ته بیان کړل او دا تاسو چې کوم خبر وکړه د قربانۍ والا وبالذي او باغ د دې سره دا کوم چې تاسو وي تاسو چې کوم د قربانۍ والا خبرو کې جوړ جوړ لګي په زمانه مخکې دا چې رمضان دا وی چې وی تاسو دا معجزه خو دلې هې تاسو دې دا چې خو دلې نه نو فلی ما قتل تمو نو ولې وجه تاسو دې لرا نو غیم بیا ولې وجه دې په ورکو شوې بېمانه چې تاسو مانه دا نه غواړئ استاد مانه مخکې بلا پیغمبران حاضر یغي تاسو ته دا معجزه خوده لیدا دا تاسو څه کوم غواړئ نو بیا تاسو هغه ولي وځي دي وځي نو ولي دا فلی ما قتلتم زکا تاسو خو باید ته پیغمبر نه زکا ته دوه مونږ ته قرباني واره دا د اور خوراک واره غو مونږ نه خو درا نو زمانه مخکې پیغمبران خو تاسو دا خوده لیو کړه نو هیڅ په پیغمبرانو تاسو ولې وځل بیا فلیما قتلتم نو ولې وځل تاسو ویل ان کوم صادقین کې چې تاسو رښتینی بېمانه فاین کذبو کان تسلی پیغمبر کدی سا تکذیب کوي نه مني غم مکوا پروايه ونه کې سن مخې ولا پیغمبران راغري دې دا غي تکذیب کړي سره دې چې ابي دا قسم دلیل هر قسم دلیل سره مسره بیان کړي اخري نقري وح وحي په هر یو دلایل سره ته مسله بیان کړل خو لیکن دې بیا مې دې بللی بلکې دې وجلی دي ته کوم خیره دې وجلی دي هغه مخه پکې نو مکه دې سات تکذیب کوي تا نه مني هغه مکه سا نه مخې لا چې براخه دې شي وي په عمر دا دې تکذیب شوی دی ونه مطلب دا ته سړي ورته چې مطلب دا ستا رومي ځن نه وي چې سات تکذیب کوي دا د دې یو طریقه روانه ده قران وی رسول الله کو سر جو زاری یاد کی تو وای چې دی یو ول ته وصیت کړ په دې معنی یی دا دی ری منکرینو دا انکار کی کم دے ری باطل پرست دا تقدیم دے پیغمبرانو دا پرستو تو وای چې دی یو ول ته وصیت کړ حالانکه نبی علیہ السلام کو عادیان نه دی دی یعنی عادیانو نبی علیہ السلام کو نه دی دی نبی علیہ السلام کو عادیان نه دی دی چې کوم بار کې راغلی دا غینا پوهی خو لیکن انکار یو مغه شادي اوسه چې دا مخینو حالانکه هغه قومونه الله تبا کړی دي او رسې نام و نشان نه دیوې لیکن په تقدیر کې دا جوت به یو بل دی وزیر کړی وې چیرې ته ما انکار وکړ چې ټول تیم وره مني دې پیغمبر پیغمبر خپل چې ها ما تا نن ته سي دا کته مسله وایې سو نه مني او انکار کوي ته یار خلک نه راځي خلک نه مني نو به پروا مه کوه پایر کذبو کا نور علیہ السلام نه نیم سو کال بیان کړي ټول ټال اوسر شپږ کسان د دوی په سیو وایته کې کوم نه پوهی نشپړ کسان په نیم سو کال کې د سړي بدل نه شي په دې خبره نه نیم سو کال بیان دا کوي مګولي مزنه دا او دا سره شپږ کسان په ټول ټال باندې شي په دې نه نیم سو کال کې سوچو کې دا انسان مشو نه ګټ شي نو پوهی د نور علیہ السلام پایر کذبو کا نو موږ په پزوس په تر کال کې موږ چې موږ دنیا کار دنیا روانه کو نه نیم سو کال انسان بیان کوي او شپږ کسان اوس بدګری کی دا زموږ په پاره بلا تسلی خبر ها فایل کذبو کا او موږ لا غته بيبو نه دي دیر کړی سم چا خپل کو دي کړی او خلاص خر کو نو علیہ السلام په نو عبد الله دغه وره او دا شپه دی یانه نو علیہ السلام په نو عبد الله دی نو ورتا د زیات جڑا د وژن نو نوحي نه ده نوحوي جڑا تا یعنی جو جړل به کوم د پاره الله ته به جړل او سوالنا بے اللہ تکول فائن قدبو کا غلائی پر نصیب کی روان فائن قدبو کا بس کے چلی دوی درو جن کہتا انکتا نم ایسا تقریب کئی فقط کو دیبرو سرن نحیت تقریب چھو دبی ہم بران من قبل دمخی سارا نحیت درو جن کیا چھو دبی ہم بران مخی سانا کریسا درو جن کیا کہتا نم ای نستان مخی بے نمبران دیشی چھو دانی درو جن کیا چھو دا اغیی درو جن کریشی بھی دی فائن کا دبو کا بس کے جو دی تقریب کیسا درو جن کیا کیسا انتا نم ای فقط کو دیبرو سرن نو یقینا درونه زیاد شوی وه نو سرن د پیغمبرانو من قبل که مخکې ستانه جاءو بالبینات راغلي هغه پیغمبران بالبینات واضحو دلایل بالبینات په دلایل نقلیو سره ولزو ګورې او په دلایل نقلیو سره والکتاب المنیر او په دلایل وحی سره بالبینات واضح دلایل عقلي دلیل زبر نو مراد کتابونه نقلي او کتاب مرین اوراد وحی دلی نمانا جا اوراغلی وغی بالبینات بدلائی نقلی اوسرا وزو بلی او بدلائی نقلی اوسرا والکتاب المرین او بدلائی وحی اوسرا یعنی هر کسم دلی ارتا بیان کرے ددی تا هر کسم دلی بیان شوی دی خلق دا آقا قومون دا لیکن ادی دی اغنی نی من دی ویغمالا کتو تا مسلا بیانے دی نوانی خفا نشی کل نفس انداز نقض الموت تشجیع تجی ورکی وسر دردی ورکی جہاد دا کول نفس دا اقت الموت ہر یو نفس اپن کی دمار دے پیغمبر اسم چی دو تب ریدان گی دی بمری کول نفس دا اقت الموت ہر یو نفس اپن کی دمار دے وَإِنَّمَا تُوفُونَ اُجُورَكُمْ وَإِنَّمَا تُوفُونَ اُجُورَكُمْ ہر یو نفس اپن کی دمار دے مطلب ہر یو بمری پوښې نو خبرې شي پرې باندې مسله بیان کا ځان تکړه کا تجیرا او سره تر دې یاد تا وینما دوفون اجورکم او یې دین پر پر پر کې تاسو اجورکم اجر رساسو یو په قیامت ګورو ځکه قیامت ان الله وا سب د عمل ځای نه کی پوښې الله تعالی سره پر پر داږي بند درکې وینما دوفون اجورکم او یې دین پر پر پر کې تاسو اجورکم اجر رساسو یوم القیامت پر ورځ قیامت فمن لوح بیان النار نو اسو چې وسا ترې شان نار د ورنا دادا د ورنا فمن لوح بیان النار نو اسو چې وسا ترې شو دادا د ورنا او زه خیال جن نو دنه کړی شي درتا فقد فا نو کین دیش کامیاب دیش زنده باد پیر پلان کې زنده باد او دیږي زنده باد نه زنده باد دا دی پوښی یلی همیشا زنده بات یعنی ہمیشہ جون دے زندہ باد مطلب کوئی نہیں ایوکان کے زندہ باد زندہ ہوئی جون جون دی تا بات ہمیشہ ہمیشہ جون دے نبی ہمیشہ جون دے داش زکا گا ہمیشہ جون دے پارا کامیاب شکنا کہ جنت تلار نو جنت ہمیشہ جون دے کنا نو کامیاب خدا سرش زندہ باد خدا شر زندہ باد اللہ دے زندہ باد اللہ دے پیغمبر دین دے پوشی سیاسی لیڈر بسی او دادا زندہ باد بسی نلا فمن ذو جان النار نو اسو جو سات دې شي دا دا دورنا او دې خلل نن او دنه پلی شي جنت دا ای جنت لا فقد فاز میکیا دې شي کامیاب کې دا ش زندہ باد زندہ باد دا دې پوښ دا لا دې زندہ باد دې دا جنت کې دا جنت لا کامیاب شو دا زندہ باد دې و مر حیات دنیا او نه دې جنت دنیا الا و دا ورو مگر سکه دوکي دنیا سره دې مړه دوکره دوکا پوښې نو په دوکي بسې پمړل شي و عمل حيات دنیا او ملې ژوند دنیا الا مدا غرور مگر سکه دوکي دوکا بسې روان شي لتو غلونا بیا د جيرا پوښې لتو غلونا هم خا انتهام به کولی تاسو فی علیکم په مرون تاسو کې وان خو کوم او بل نو تاسو کې یعنی په لګول د مرون تاسو کې او په کډول د ځانو تاسو کې یعنی مان بلګي ځان بکړي پوښې دا جوړ غره دا سره دا بچ خوراک ښاګ دی نه نه نه اب حسب تو ان ما خلقناكم اب حسب ان ما خلقناكم عبثا ای ګومان کوی دا چې دې تاسو پیدا کړی اوس نه تا اوس نه پیدا پوښې دا مخ کې دی شو سورة البقرة دي: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ أي جمال كي تاسو چې تاسو به جنت ته لاړ شئ او تاسو ته به د هغه مخکینو په شان حالات په تاسو نه راغلي، د پیغمبرانو د هغه پرستو په شان حالات، او ته به جنت ته ځې. دا په عجیبه خبره نه ده چې هغه خلکو دونه تکلیفونه تېر کړي د الله د دین لپاره، او ته به بس په مفتو کې جنت ته ځې. دا دونه اسانه خبره پوه شي. وروسته راځي په سورت العنکبوت کې الله وایي چې زه به تاسو امتحان ونه کړم او دغه په تاسو پریږدم. احزاب الناس اي غمان رومي ايتوي سوتران کبو شنه مسواره اي غمان کې خلک ايو درغو چې پریمو په دې کې یو کونو چې وایي امنا مونږ ایمان راوړې هم لا ترون او دې وینځارو نه پرشي دا ممکن نه ده. وایي دا ممکن نه چې الله انځارو نه کې وتان دا سي پی ته په ایمان کلمه وای دا خبره یا ساته ارشاد محترم خبره کی کلمه وای کنه کلمه نو چې کلمه وای نه نو دا ټول ژوند دی امتحان دی، تکلیفونه دی امتحان دی. دغه دا کلمه ول سره کلمه نه کنه وای په دې ولاړ دا مرګ په دې باندې ودرېدل دي. تاسو نه خبر نه ده وای لا تو لونا فمخا امتحان وکول شي تاسو په اموال کوم په کول د مالو ساتو کې واټ ورځ کوم او په کړول ځامو ساتو کې کړي کې با مار بلګي پری کې راځه امتحان دی. ورته چې مال نه لګي نو هم امتحان دی کنه، مال دی ورغو هم امتحان دی، لګول نه لګول دا هم امتحان دی. دا نه یی ساته نفس پوه شي چې ته کار کې یا نه کې، مثلا زکه قران زکه یا نه بیان یا نه، دا ټول امتحان دی. ولا امتحان کې صاحب مال صاحب کې بو صاحب نفس کې مطلب صاحب ځان کې چې ته د الله دین په ځان کړې یا نه پوه شي، تکلیفونه برداشت کړئ یا نه، صبر کړئ یا نه. ولا تسمعن ورخا تسفیرا ولا تسمعن او خامخا اوری بتاسو تجیم ده پکی ولا تسمعن او خامخا اوری بتاسو من الذین دعا کسانونا اوتر کتاب چلو کشیر دن کتاب پوی دن کتاب یہ مطلب ملیان خان اخبر تقوی مکے ولا تسمعن او خامخا اوری بتاسو من الذین دعا کسانونا او دل کې دا ټول کې شو ته په دې کتاب یې مو دیان دي او یې به دې او خامو غا او یې به تاسو ته سره نه ټول کې شو ته دا کې په دې کتاب من کوم لیکو مخې ساتو نه یې مو دیان دي و من الذين او اورې با دا کسان نه اشرکو جو شکان دي یې دې مو دیان نه مو اورې د مو شکان نه مو اورې سشي عدد کثیرا بدل دې دا لا تاسو نو سورګو او خامو غا اورې به تاسو ته سره نه سشي باورې اذن کثیرا بدل د دې لري مليان به تبلا بدل دی ته کله مسله بیانې نزانې چې مليان برازي او استاد د غاډ ته بها در چې د ګلونو یره تا په ډیر غټ کار وک او دانه کې مشرکان یې مشرک مله دینه شکونه وا نه کار پیران دي ها پوه شي دا کوم چې په کومه نه پوي کنه قران باندې پوه شي نو ناکار مليان او ناکار دي دا څه باندې کوي چې راځي بدات د ګورو هار غار ته درنه چې مړی د شرع تا دې غټ کار وکړه نه هغه به تبلا بدل دی او دا هغه په زمن کې دا هغه مليان برازي هغه ولې ته وجهو کوشش کوي کنزل به کوي بدل دی بوي پوجي ولا تسمعنا او قام غا اورې به تاسو دا کسان او ذل کتاب چور بشو ته په کتاب مې کوم کوم حساب ولا هی مليان او مې له دې نو دا کسان نه شو کوم مشکات یې نه کار پیان اورې بتاسو عادت کړي را به دې دې لري خوشته بس کې ستا ټول کس را ها د دې نه د بشکینو ټول کس اسرا وای تدبیرو او کې تاسو خپل شې کوشو دې ایمان دې ایمان پر یوسف باندې خپل شې په مسله باندې خپل شې ها وای تدبیرو او کې تاسو خپل شې په مسله باندې یې مطلب مسله باندې خپل خو دې نه مسله دې بیان ته خپل خو دې وتتقوا اولان مساتر سوسینا مسئله نو شروع شوي سوسی د نو پرکو مسئله کی دا نه کتاب بیان اور کوئی توحید کو مسئله کی د سنت مو بیان کی پرد بلا د شرکیا د کی پدې کی د سوسی نو پر او کله کو دې فین دا دار کمن از ویلو مور نو یقینا فین دا دالیکا نو یقینا دا کار دا کر کیدل په مشکلات د کی او دارنګي سوسی نو کول پاینده دا کلی کې دا کار من ادمین اوبیر مو د بخو کارونه نه من امور المعظومه پوښي استاد محترم معنا کې شیخ موانا کولا نیکیه نو ادا د ځوانانو کار دی په مسله باندې پلکیدل او سستی نه کول کینه نو دا د ځوانانو کار دی پوښي پایندار کې نه امي عمر نو کینه دا کار د پخو کارونه دی ادا صبر کول پلکیدل په مسله کې او سستی نه کول دا د پخو کارونه دی مطلب ته پوښ شي په دې پوښي ویره عمر یې پوښ وإذا قال له مثال الذين دبل بلجي د نکارا پوجي د پیندما دا مخي سره مته لشو ورته څنګه من الذين وترك ذا من قبلكم من الذين اشركوا اذن كثيره بدل دبر بسوي دا پیندما بلجي راغي پوجي وإذا قال له او یاد کا چا سيدا الله واد مثال الذين وعدنا كسامنا وذل كتاب او بری کی ترغیب ورکی بیان تا ترغیب ورکی بیان تشوی مدانا کتاب بیان کا مسئلہ بیان کا پوشی او داغ پلیتی دادا آری کتابو دو یهودو پینزما او بری کی ترغیب ورکی بیان تشوی ورے دالا کتاب پا بیانی مسئلہ بیان وردہ صرف یهودو سر نرے پوشی کزنو مار کی حدیثی کرکی چه الله ده هر نبی اسلام فرمایي چې الله ده هر مولانا عالمنا وعده اوس په دې الله کتاب بیانې او پټې بینه پوښي نو ترغیب به بیان چې به الله کتاب په بیانې پټې بینه وره وایدا قد الله په دې کې اومه چې کوم مخاطبین دې دي دا الله دې کتاب ګوره دا مولیان دي خان دغه چې مولا دا الله کتاب بیان نه کی په بیا مې ځکه څنګه دښه رومبه واده د مليان نه او بیا ور پسې اون دي کې دا به واده د امیان نن ده ګوره چې امیر زده کوي ځکه چې مولا ته څوک یې نه وې څوک به ابه بیان څه کوي نو دوه نو واده د رومبه پکې مولا له او بیا ور پسې امیر امیر په دین شپ کې لري وای دا قد الله او دا نه چې زو امیر او چې دا مولا ته له مولا وې نه دا د امیر په اړه نه نه وای دا قد الله او یا کدي هغه سيدا الله میثاق الذين وعد الله كسامنا وذل كتاب جو برشه ود کتاب لا تبي مت اور برشه ود په دې کتاب مطلب و اذا قد الله او یاد کا یعنی دی مجاد دا وعده دی یاد کا مطلب او یاد کا تر جگ سے الله وعد الله كسان وذل كتاب جو برشه ود په دې کتاب په دې کتاب سو دې دې سي لا تبينون لا تبينون نو للناس چې خامخا بیانې وبتاو چې الله کې هو کې مراد د الله کتاب راتوبې انه چې خامخا بیانې وبتاو د الله کتاب نن ناسې خلک عام خلکو ته یعنی عام خلکو ته بیانې دا نه دی چې مولیا وتا مولیا د سره په بده څوک یې بیانې مو هغه څه بیانونی وایي چې کوم څه په یو څو سره ټول نو د یو څو دغه ګردانو کې او کیسه خاطر د قران ویل شي دا ما دې ما ته پته ده وایي مریان په مدرسو کې ګوره قران نه خود لیکي صرف براینام خود لیکي پوهې ولیا ساتي په مدرسو کې سره قران نشته نه که څوک په مدرسو کې قران ما ده دیوخه ته قران نه مولا چې کلا د عبد الله سید رحمت الله نه پانه راغې فارغ شو دا وینم نه نو راغې کړی دا او چې کله مسله بیان شروع کړه دا ټولې مدرسې چې کومې دي دا کوله کټه کواله دا نه نورې چې کومې دي ته ټول دې خطر لیکلي او دې چې ما لګو خرا کوي چې دا الله کتاب بیان کوم دې خلکو دا چې کوم دا غد دي یې هغه شوکار کوشش کو پاول کی پوریا روانه چې مطلب زه کدي مسله بیان کړم مولیا مخا مخا مجدي یې زه کی زه دې ګور ته بیان کی نو به چې ما لګو خرا کوي دا دا کډو والا خبر او اخی خان او څنګه لګوینه بلا مدرسه له بلا لوی مریانه بلا او نماز فارغ شو فارغ شو بدل سم فارغ شو د هیڅ کار نه شو ا دې ته چې نه به موږ خپل مدرسه کامیابو خرابو نه ته ځکه دا لا په کتاب بیانول باندې مدرسه خرابې دا دا مریانه خبر او پاوه تلاش اوس ته وایا د دې تجربه وکړه چې څو کوئی کړه چیرې مدرسې هرکه موږ د مدرسو خلاف نه خوره کې راځي او سوچ خبره ده په خوا دی دی نو کې زموږ په دې ملکی خاص موږ لري ځکه خبر وو ځکه موږ ته پیدا موږ دې خبر وو نو په دې کې چې څومره ده مدرسې دا اوس کومې جوړې دا لولې غړ غړ مدرسې دا مدرسې نه وای په خوا کې څومره دا خلک دي پرې کلو کې پرې خاريو کې اکثر خلک بدل جمعه ته ولا د جمعه کې ولا نه سبق وي نه نه دا مدرسې نه وي په دې خار کې آزاد شي کومې نه اوس کړه دا چې کوڅه په کوڅه مدرسې جوړې دي دا مدرسې نه وي ورته جمعه کې مولا نه شو هغه ماشومان باندې د مولا نه سبق وي کاغه ناظر او کاغه فزو ٹھیک شو لیکن اوس هغه شی ختم شو تاسو ګورئ چې ماندو کې نه سبا ډېر کم داسې شو نه دي جمعه نه کې داسې کم شوه دي پر خلک دې مدرسو ته تاسو ګورئ په دې جمعه کې داسې ختم شوه دي پوهې یا مولیان دي خلکو له کورونه دا او یادارنګ مدرسو ته دي بیا مدرسې کې داخلو ما پوهې نو په جمعهونو دا کانسپټ وو جمعه خلکو به په جمعهونو کې موږ هم نه سبق کوي خو موږ ته پته ولې دا که پای کې با راکا مولا ته به څه फायदा ونه نو مولا ما دسه جوړ کړ نو مدرسې په داغه ذاتی شی دی بیا پوهې چې څو نه فندونو راځي دا که جمعه فند کو دا مولا څه फायदा نشته کنه نو مولا څو کړ مدرسې جوړ کړ او به دل ترازه نو پای کې د څو راځي نو د مولا جب ته ځي نو مولا پای کې فائدہ ده نو مولا څه کوي پجومات باندې پجومات کې سبق کو درو باندې پای کې نو مولا څه ګټه ده پوجي قران کې علاوه علماء نو ما وعده ده چې دا نو بدل کتاب عام خلکو ته بیان شي عام خلک کوئی شي چې عام خلک کوئی شي پوجي مولا خاصم کوئی کرا چې عام خلک پری کوئی شي چې وای څه صحیح ده څه غلط ده حلال څه دي حرام څه دي شیخ څه ته وای توحید څه ته وای سنت څه دوی بل عادت ته وشي دا خو به نه کړ ځکه معاشره ته دا خبر راځي صحیح او غلط حلال حرام دا خو به نه دي کړن چې سره حلال حرام نه پیږي نو خامخا په حرام کې باندې حلال به پیږي نه سره وای دا کنه الله او یاد کړه چې هغه سيدا الله وعدا کزان او یاد کړه چې هغه سيدا الله وعدا کزان او ذل کتاب چور کشور ته فهم دي کتاب ته به نه لوني ناس چې خامخا بیانې به دا الله کتاب خلقو دا ورا تبدمونا او نو پټوي د الله کتاب دخل کونه دا الله کتاب په بیانې پټه به نه نو مجانو څوک نه سبا په جمعتون کې دا کومیان نه کړ سره اثر نو ورې دا الحمدلله زو دو ساج محترم دا وی دا مرګور درڅون دا وځنا چې دخل په خره روانو وي چې بلې چې درس راکې ته ورنه ساتې د مولا هیڅ مقصد دا نه چې خلک په قران پوښي پوښي مولا چلی نگواری چی خلق گنا داغی غد دلیل داده تاسو کو جمعات کی مولا گولی چی خلق مولا درس گئی پوشی او عام خلق کو گولی نو پاگ خلقو کی چی پینزه ناسی ہوتا علاق اول خوبا دخلق کی نینا اول دخلق کنال کو جمعات کیو گولی کو جمعات کی جمع تعداد سو نی چی خلق مولا سے درس دار کئی جمع کئی او جمع نبا خوبا دبند جنب درس کی او د جمع نه بعد به د خلکو د درس د قران ته کناسو تارا دوه چې مکه و مثال 200 کسانی او چې درس نه شو لږ کسان به دا د امام صاحب بیا خبره او وایي چې درس وکړي کړه چې تاسو څه کړی د قران ته درس ورل کې په څو جمعه کې وایي چې درس به یې کوئی کین نو تا کړه نه استه بل دا هغه مولیان دا غیدا مس ډیر کم تر ورایي دا نه چې ټوله وځي خو لیکن اکثریت په کلام اکثری چې موږ سره درس کوم چې را د خلکو خبره راوړي او ته دغه قران به ځان دغه نه کیو دا کې نه مدد کوي تر دې قران ته زموږ خبره نه کا د ایمان به ته پته ولري خو دا هغه بنا خبره درس کوي نه په ما نه کیو ګوره چې څو خلکو د کینی څو خلکو د الله کتاب زکه یو کټ کې دوه زکه هیڅ کړه نه وړي اصلب دغه د بار کې چې د خلکو خبره روانه وي نو مقصد دا نه چې دا نه کتاب د څو کم خلکو کوی شي خلق حلال حرام وو پیږي نه دا مقصد یې سره دی نه مولا ته ځان غم کوي سره پوه شي نه ته وینې نو لري ناس چې هغه به یې ولا الله کتاب خپل ګدا ولا د دومره او نو پټوي د الله کتاب او د خپل ګنا فربزو ورا ازورې نو کو جوړې د الله کتاب ورا ازورې حسو شاګانو پرنا دا ګوره د يهودو څخه د ذکر کړه ها نو دا نه چې ګوره موږ دی وځو ایا درې د باندې مولیان دی وته نه نه کیسو دغه صفت اوسم پکې لیدل دا یو د صفت زمان پا دیو سنی و مولیانو کمی گوری دا مقا یهودی مولانه که دا اللہ کتاب عام خلق و دنب بیانه او پتنیه وگر دا مقا یهودی مولانه پوشی پنا مدو ورا ادوریم نو قرزو دید اللہ کتاب رسو شاکانو خلنا نو یهود ورا اللہ کتاب قرزو رینو امام عامل شعبی علیہ تابی بے اگوی کان بین ایدیهم دا اللہ کتاب دی پلا سنی کیو ولكن نبذ العمل به لكن ورزول د عمل په اعتبار عمل به نکو نور غوغي د الله کتاب منلو کنه یوو لیکن عمل په اعتبار ورزو اصل چیز کومل به د الله کتاب خلصر هر سره کوي تاسو کوم واشل کی هر سره د الله کتاب لوي تلاوت کوي کی کنه یګي د الله کتاب باندې بوځي نو عمل به وشوږي اصل چیز کو په دې ځان کوې کول دي الفاظ نه دی اصل غره اګه مثال خبره د پښتو کتاب مه د پښتو کتاب چا لیکلې نه وته وې نو کته دا هغه الفاظ صرف او ځان په نه پوي او هغه الفاظ چې کوم مقصد دی چا یې کوم سبق ور کول د لیکل کی مقصد دی مطلب دی کتابو لیکم او دا کتاب د لیکلو مقصد دی چې د دې نه خلق یو سبق واخلي چې دا سبق چې مقصد د بار از کتابي او چې څوک دا غیر هغه مقصد نه دی هغه حاصل چې لاغي کوم دی نو د کتاب د رسو څخه پایله قران دا الله کتاب دی د دې مقصد دی چې څه دې مقصد دی چې الله دا را لګلې دی لیدب برو آیا دی دې کې څه سوچو دی چې قران کې الله ما ته سوې نو چې هغه مقصد دې نه حاصلې نو دا الله کتاب د رسو څخه پایله نو قران یا ساده اصل مقصد دې کو معنا او مطلب ځان کوې کول الفاظ مقصد نه وي وله نو هغه د الله کتاب وګورځو په عمل سره عمل یې پیل کو پر وضو را دوی نه پسد وي القاء شيء سرعه لاجل قراءتي علماء معنا کوي دنه بد چې دنه بد الان کې د ورځو د پان نور الفاظ راځي او قران نه بدو نه بد نه ذکر کړه نه بد ولې کې یو شی ورځول د بد غنو له شي نه لکه مثال د ګیلاس نه مثالو کوي چې دا یو پریشه ده ګندا مې چاندې یو څه څو دي په لار په ځمکه باندې او تلا چې څنګه اړین تلاش کی او چې وی ګوره چې دا یو ګند شه ده چې څه ضرور ورته دې ته ویل کی نه بس هې مطلب یو څه جو د پد ګړو له دې نه یو څه تو ورته نو قران ان هغه وخت يهود د الله کتاب دا څه کوو ان دا قران دا څه شاته ورځو ان خپل په نو کو ته به یو ګند شي دا څه ورته ورته نن دا پرشه د موږ مسلمانانو کې دانا د کتاب سره پوجي هغه قرآن ته ولې کې وي قرآن په ځوې مکر ته راو کوه چې بار چې بکوي ما روزانه نو به چې بار څه بکوي ځان په پوهه کا مت پیو کا دا د ضروري دی پر مدو ورا دورې نن زمو کوم چې لکه زمو د مسلمانانو د تباہي او جمدارا پوجي دا دومره بد حال چې شروع د معاشره کې داغی وجه بنیادی دا چه اللہ دا کتاب رنی دی خبر حالانکہ گولیا سادی ددی زمان ددی خلق ورن زیاد خراب خلق ورن عربو زمانہ دا جائیت واقعات چه تاسو باوری نو تاسو بحیران چه چه وی دا خلق سنگ سمچیوی دی پا قرآن بھائی دا دو کئی داون سکم جہارت دے دوی ددی زیاد جاہلان دو آگی خلقیت داغی اصلاح شیر پا قرآن باندے پوځي چې داغي اسلام په قران نو شو دا خلکو اسلام په قران باندې کیو چې څوک ګوښ شو کی پر بدو ورا دوري نو ور دوري د الله کتابو سوشا کنه پرنا او شرو بي سمن قليلا او ولک په دې باندې په دې قران باندې دا نه پکې دا باندې سمن قليلا دنیا لگا بي کوا د الله کتاب او شرو بي او ولک بي دا نه پکې دا باندې سمن قليلا دنیا لگا سمن پیسو ته وي پیسے لے کے نمرات ہیں دنیا پیسے تو شیئر ہے او ورے کب دیا دانا بگیتا مائن دنیا لگا نگا دنیا مطلب تو دنیا انسے شیئر دے او من حیات دنیا اللہ مطاول غرور مخی ہوئی پوشی وابیت سما اشترون دنیا پر واقع سا پیسے پر واقع سا او زان پر زان خیر دے پیڑا پکڑا وابیت سما اشترون نون دیر بد دیا چیدی ورک رئی بد چیز دی ورک بید اللہ بگیتا مائن فبيت زما يشترون نريد بدا كثير يقول لا تحسبن الذين رد بکی مزیده لا تحسبن الذين غمامكم باغزان من يقرؤون ا داخلت دجلانا کتاب بیان لکھ پٹی کو بیان لکھ ندی خلقو مزید رکھ کے پریوانے دجلانا کتاب تے اللہ وعدہ کو سجاو بیانے پوچھ ندی سو کر دانا کتاب بیان لکھ او خوشالی کی پدی بای شرمن تے لوی القابات را کرشی چه دا پلانکه شو قرآن ده و شیخ الحدیث ده و شیخ القان جو البیده ده و شیخ که و پتن نیگس کم کم علقا اکسر تازو گره بلی پوستر مانه ده مولانو با پتن پکنه لگی و القابات ده و دونه نکنی جسره ده مولانو بیر شیخ ده ده مولانو چو دونه القابات ده ورکنی نو دهی پا دا یهودو که دا گندو او دا که دستمو شیخ مسلمان که مولانو چغی په هغه القابات خوشاله دل پوجي او دا اوسنیم دغه سړي نو لوي لا تحزبن الذين غمان کو باغسانو يفرون چوکچالي لې بما پامانه اتو چې وکړ اتو اني دو فعلو پر اتو راوړ اتیا اني راتل اېدا په یو قسم لا ته یو قسم لا هغه الفاظ خبر نزور کول نه پات یا را کی معنا موږ کو د فعلو چې وکړل ګمان مکو باغدانو یفرقون چې خوشالي بما قامانی اتو چې وکړل یعنی چې را دي څوک پر کنا پاګی دی خوشالي او یحبونا او یحبونا او من غیری خوخی دی او یحمدو چې دې تعریف وکړي چې بما قامانی لم یفعلوا او خوش می او خوخی دی ایو حمدو چی تاریخو کرشی دلی بیما پابانی لم یفعلو چنی بکڑی دلی یعنی دامو داناکار مولیان داناکار خلق خوشحالی دی پاما چنی اکڑ سی اکڑ دالا کتاب پڑک بیانی رکھ حقی خلقو نپڑک او خوشحالی دی چی تاریخو کرشی دلی پابانی لم یفعلو چنی بکڑی دلی یعنی مطلب سیکڑی دلی دالا کتاب اچھا تا خودرے دلی څوک دی وکړي کومولیانو کې په ټول پاکستان کې نور پیدا دي په دې پاکستان کې تاسو وګورئ دا چیلنج دی تاسو ته په ټول پاکستان کې یو مولا څوک خو هي چې هغه عام خلکو ته قران یو کس څه قدرې چې هغه قران یو عام امي سره زده کړی چیلنج دی دا زموږ د استاد محترم نه علاوه په دې پاکستان کې تاسو وګورئ وګورئ کچره یو لوی مولا دا نه یو عام سړی یو امي چمولا نی خبره چې مدرسه والا نی عام سره کاروباری وی پوجي چې هغه ته قران زکړی نو دا زب او ګورم چې واقعي دا به دا عمر مو هار به مونږ چي وي او مليانو کار کړي پوجي چې مليانو کار کړي له او امیانو دې قران خود نه دا غلط خبر مليان صرف مدرسو کې نه یادي او خپل هغه علي بي وي او نور عام خلک امغه جاهلان پراتری جہالت په دغه کنده کې پراتری او دلته قران مې ودي په دې خوشحالي په القابات خوشحالي چې ما ته چې قران مې ویل شي قران دې سو اعلان کې کار به هیڅ نه لا تحزبن الذين غما دین بیا کسان يفرحون هرکه چې کو حدیث وي دا حدیث درس ورکړي هر لیکن حدیث کې هغه چې کوم قران د ترغیب احادیث دي نو دې په دغه کې څه بدلې تیراره څو خبره ده کنه چې کوم د قران د ترغیب احادیث دي دوی په دغه کې څه کوي کله دا غوونه وي چې کوم قران هغه ترغیبات دي په احادیثو کې ته قران د لستو باقي نظام په کولو بلې هو امي ولو آیا دا ځکه چې حدیث دي دوی په دغه کې څه کوي لا تحزبن الذين هم ما دغه کې هغه نه يفرحون کی خوخه چې خوشالي کوي مما پا باندې اتو چې وکړل څه شي هغه د الله کتاب بیان نه کپټی کړ او خوخه دی ایو احمدو چې دې تعریف وکړي شي مما پا سمایله مې په یوه شي ویل کړی فلا تحزبنو دغه ما کو په دې باندې به وفاد دې الله دا د خلاصي دا دارنا فلا تحزبنو دغه ما کو په دې باندې دا چې په کار نه وکړي او په شادي کې چرمنده مونږ ته القابات راکړي چې قرآن دی او څه حدیث دی او نور هیڅ هم نه کړی صرف د نور نه علاوه نور هیڅ کار نه شته پلاوی پلا ته زبنو نو ګمان مکو په دې باندې می په فادر میرا دا زخلاچی دو دادان د بچی دو دادان نا ګمان خیاله مونږ کې ګورې چې بدادار د الله نه بچ پوه شي بلکې عذاب کې مو او پسې ګورا ولهم عذاب الیم او دوی له عذاب دناک هلکه دا کوم لريانو دا علماء او شه قران او شه حدیثو الله وی ولهم عذاب الیم عظیمم نه وی الیم دناک او دوی له عذاب دناک لقد سمع الله ودعني سلا وعرض الله قول الذين ونا دا کسان قالو شه ان الله فقير بشك الله محتاج دي غریب دي ونحن اغنياء او موږ مالدار ترکو ما قالو زرده چلی کمگا ما قالو چو ملی دی وقت دو ربیا اولی کمگا وجل دی بیغمبرام لا بغیر حکیم بیدر سجرم نا ونقول او بوائی منگا ذوق و عذاب الحریق وسقی عذاب دور ذالک بما دا عذاب دور بما قصاب دا غریق دمت ایجیکم چمخی لگلی لاتون ساسو یعنی بسم دا عمال ساسو وان اللہ و بیشک اللہ لیسا بیدر لا من العبید نده ہی ظلم کون کی پیچا باندی الذين كذبوا قالوا شيئا ان الله عهد الينا بشك الله حكم کړي موږ ته الله نو بيلي رسول چيږي تصديق بل کوم دي پیغمبر تر دي حتا ته لې پوري ياتينا بقربان چرادو کومګه چرادو کی موږ ته په قرباني سره تا ګلو نار چوپ لري هغه لو قل او د پیغمبر قد يا قوم رسول دایسه راغلي تاسو ته راغلي تاسو رسول پیغمبرانو کوم دي من قبل مخه زمانہ بالبينات واجب دلائل سره وبالذي او باغ دليل سرا او باغ موجز سرا قلتم جو ویلی تاسو فلم قلتم نو ولی وجل ولی وجل تاسو غی درا ان کو دم صادقین کشیر تاسو دکتنی فایت قدمو کا پس کشیر دی تنظیب کہتا درو جن کہتا فقط کو دیور و سرن نو یقینن رفی سرا درو جتیا شیواد بیغمبران میں کم لکم خسانا جا او راگلی وغی در بیغمبران بل بینات بدلای نقلیو سرا وزو بری او بدلای نقلیو سرا والکتاب المنیر او بدلای وحی سرا کل نفس ذائقت الموت هر یو نفس کو کینه ورده و انما توفو اجورکم او یقین پر پر بدل پیشتا اوسا اجر ساتو یوم القیامت پر روز قیامت جہاد دیو کا اللہ اوپر پورا جرد کی پوچھ کم نے کام دے گئے اللہ اوپر پورا جرد کی کبد عمل نکل دا بھی مت شامل ہو پورا فمن زحری عن النار نو اسو جو سات ریشہ دا دا دورنا او جنہ پہ جینا تا فقط فاز ذکر دیش کامیاب دیش زندہ بار زکا غامی شنجن دے کنا ومن حیات دنیا او ندے جو دنیا اللہ مدار گرون مگر سکر دو کی لطب رہونا ہم خان زیاد کوری جی ساتو فی اموالکم پلکول دوار جن ساتو کی وہاں کزکم اب پکڑول دار جن ساتو کی ولدت مہمنا وقام اقا اور ایبتا سمین لدین دا کسانونا اوزر کتاب جو گشے ہوتا کتاب ملیان من قبل کو مکہ ساتونا ومن اللدین او دا اوری بتا سو تا کسان نا شکو جو مشکان دی اتا اذن کسی اوری با اذن کسی را بجینا دی لیرے وی تصبرو او بجیتا سو پرک شکو مسئلہ باندی یعنی با اصول دی ایمان یعنی اگر مسئلہ توحید کلک شکو مسئلہ باندی یعنی مطم روز چلشوی دا مسئلہ نا وستقو وددقو زانو ساتو سستینا فین نظاری کمیل آزمی المور وکیدن دا لکیدن دا سستین دا ساتن فین نظاری کمیل دا کار من عزم الامور تبقو قولنا دي وإذا قد الله او يحقا رجع بسي دار الله ميثاق الذي نوات دار كساننا وزر كتاب جور كرشي ورد فهم ده كتاب پوئد ده كتاب لتبين نور للناس شخا مخا بيانه بتاو دار الله كتاب للناس عام خلق دا ولا تفتمونا او نو بطوئ دار الله كتاب دار خلقنا سوك جدان تعليم وإذا خبر دين كوا شئ گرا بنيا دعوة كي ليلم کرا پوشي نو چې څوک چې علم داو کوي عالم ځانته وای نو عالم ګور داو به د خبرې مطابق کوي چې څه دی او څه داو کوي نو هغه داو وکړي چې به دا داو د څه شي دا نو مليان داو کوي د علم چې به عالم نو عالم ویل کیږي هغه چاته چې دا الله په کتاب وي ځکه دا د علم لومبه لار چې سبا دغه چې کوم دی هغه پونه قرآن دی د علم د ښکار کول مطلب یا هغه د عالم د پیژندلو اول قران دے بیا حدیث تے نا حدیثوں دے قران تو زمن کرا دی او جے قران کوئی کی حدیث پہ بیا کوئی نو جو علم روم بے منبع چ کما دا لا او قران دے او جے قران کوئی نو قران کے دیو لے تبوسو کا ګڼ کاغذ نه ورځي پوه شي چې مطلب عالم دی پوهیږي په قرآن په چې قرآن نه ورځي نو کدی هر څومره لوی شیخ الحدیث شي او شیخ بلانکی شي پوه شي کدی نه وی لوی مولا شي هر څوک شي عالم نه دی پوهیږي مولا دی مولا وی مولا په يهودو کې ډیرو او څوک شته دی خو عالم نه دی قرآن کې عالم هغه چاته ویل شابو صاحبو د عالمانو تاسو دا صاحبو نو کې چې تزابو سره شیخ القرآن شیخ الحدیث دې توبکه صدیق نو سره چې د شیخ القرآن یا شیخ الحدیث دې په دې شو کې مثال کېتا په کتابونو کې یاد عمر رضی الله عنه حالانکه لا ټول علما دي په قرآن باندې د دین ومنو خصنو څوک وي لیکن دا غي دمو سره کې شیخ القرآن شیخ الحدیث نشته دا د يهودو خبرې يهود دا ژوند دا کړو ځان کړو خپل نام کې دا قبات دا غي تری کرا تصحابو نوا و ایزا خدالاو او یاد کات رجی آمسی اللہ و آدھا دان کسان مشور کشور در کتاب فوی در کتاب چخا مخاب کرنی بدا اللہ کتاب خلقو دا او نو پڑوی دان اللہ کتاب خلقونا فنبدو ورا دوری نو غرزوری دان اللہ کتاب رسو شاگان خلقونا وشنو بی زمن خلیلا او غوی اکر بدا اللہ کتاب کتاب آئی دنیا لگا فبی سمائن شرون و دیر بات جاگا چی دیئے ورکھے لا دخ سمانا ندینا ومان مکو پاکستان یفرغونا چه خوشحالی گی بما پاوانی اتو چی ویکن و یحبونا مطلب دالا کتاب بیان نکر پدی خوشحالی گی پتی که دالا کتاب پدی خوشحالی چو بولا چو ما خو بلاغر کارو کتن حقی پت که پدی خوشحالی دی و یحبونا اخو خیلی ایو احمدو چه بی تاری بکلی چی بما پاس مانم یفارو چی نی لکلی یعنی کار سکلی ننے او خوشحالی چو او بلا کار نوک پوشی بلا شاکی جولان می پیدا کرد فرا دحزبنو نگمان مکو پدی مولیانو بانی ویواز دی من آداب دا بشیرو دا آدابنا تسو اجداب مولیانو بچی دا آدابنا دا جہنم اور بدا دی مولانا پدی مولان مانے بلو ریشی حدیث کی دارا دی دنی کسان چکم باقدر اصول پا آداب کو ابتا کیا ہوائی اصلاح دنیت کے اکثر من دا حدیث ہوائی چی جہنم اور بدیو کسانو بلو ریشی اقتدان چې بای کې مولا دې عالم مجاهد دې او سخي دې هغه مولا چې لا وې موږ ګل کتاب دې الله دې کتاب یې هم د پروسو دې کړو دې وته الله ما بیان کړو ساده دې الله دې دروغ دې دروغ دې کذب تا دروغ دې بېمان تا دې نه بیان او چې ته زما رضا حاصل کې سا مقصد داو چې خلک راځي مولا او شیخ القرآن دې شیخ الحدیث دې القابات دې خپل دې قرآن دې دې ساده خو خو جدا تا خبر غوړي لقبونه در ګلاب نن کې شه په تفصیل دی او شه قرآن دی او نن کې وډیږي ساده خو خو او جتا د دنیا کې تا چې اوسه د تا د دنیا کې ویل شي وي په شته باندې جهنم دی ګورل پوښي نو دا ګړي مولا د جهان دی وی کړه او القابات ومن مخشاله ده تمن باندې د جهنم اور بنه په دې راځي نو ګومان مکو بریمانه د کامیاب د بچیرو دادارنه ولهم عذاب أليم او دوی له عذاب درناک